पागल होके नाचे छोरी मारे चिल्ली, जैसे गर्म दूध में कूद गई कोई बावली बिल्ली। पागल होके नाचे छोरी मारे चिल्ली, जैसे गर्म दूध में कूद गई कोई बावली बिल्ली। जो सब रियल है या एक्ट तेरा मन समझ नहीं आया, फैक्ट तेरा दे दे बेबी कॉन्टैक्ट तेरा तन रीड करूंगा फुर्सत में। सिस्टम हो गया हैंग यो मेरा सनलाइट में दिखा मेरा किसे तो मरियो बिन मेरा कितने बटन मेरी फुर्सत में। ओए भांगो और भांगो और मन ने भांगो और भांगो और तन ने भांगो और तन ने और मन ने भांगो और भांगो और सब ने भांगो और भांगो और मन ने भांगो और भांगो और तन ने भांगो और तन ने और मन ने भांगो और भांगो और सब ने अच्छी हाइट तेरा फिगर टाइट और कलर होठ का चेरी है। गांव छोड़ के बड़े शहर में फर्स्ट एंट्री तेरी है। ईसा के मंत्र ले रही है जो सब लड़कों पे कर दिया जादू। कान खोल के सुन मैडम एक खास बात मैं तुझे बता दूं, चारों तरफ हैं लोग सवादू बकरे आशिक फिरते हैं। तू क्या चीज यहाँ सुनने के भी भाव मिनट में गिरते हैं। चाइनीज आशिक बहुत मिलेंगे दो दिन की भी नहीं गारंटी, डोल जो कहते हैं फिर वही तुझे बोलेंगे आंटी। 420 लोग यहाँ बिल्ली के रूप में भालू है, बंदे की तो बात छोड़िया भूत प्रेत भी चालू है। एक दूजे की रोज यहाँ सब चर्चा चुगली करते हैं, जो लुच्चा कहते केडी को खुद सनी लियोनी पे मरते हैं। भगवान कसम तन वातावरण